wi kalla o accu wata wadir ni nasiye sunani wadirta andu wonde ma an ko fawi ma ko yotti gongol imana o do ardo kama hinu huli mo kanko alla berne makko no fewdani dina kan nde yewdata o do buri moyude e dinde o kibita da e o mo tawata si o fewali dun nafe wonde mo no fawi ma go dun tawo fewali to kanko alla hon o feli mo kanko nula don sallallahu alaihi wasallam wono wirde no wonde ma kanyi nula don si tawno hara o do wurana be suuda eno goddi go wonde ma sifa di on be suuda eno di parce que do be fela kono be tenyini fu be labbini fu e suuda li hay hunde wonde ma kanyi nula don sallallahu bawoni dun do ari be yiduno o do hande kadi ha fejjidi kanko Abdullah ibn Maktum o do e bundo be wattan yile makko fota ibe fottine makko be makayno ariyo mo Allah on filiri lan sabu mudun ka sengo do kamuli hari be yino mo ja ide ngandi babe hewti Madina kadi ko kanko on no salli je mabbe dimmo on o do e Bilal on no salli bebe haray Allah okuno mo ngurdan hanu la Rasul sallallahu alaihi wasallam fati e ko fewno lontal Sayyidina Umar wonde ma hari himo yiduno ayawgol jihad ni fi kala himo jabana nganto ba ko bundo kono ko e der dulle o forsuno ha wonde ma be yaduno e makko e jihad nyande go o be ni wonde makko e din jihad lutuno wonde ma bawo yihi o ni hey jonne la ndaro ko min mi jogo ba min mi rena ta ko mi hula ta ko mi doga irenta jonne la min ndaro ko ko be ni ko e din jihad lutuno ga no wonde ma o artuno Madina o fati bawti dum kanko Allah dali kalla kuduni o accu wata wadirni innaha no dedo ayeje tazkiratun de ko dembaaju